Hainitza aipatzen da garaiuntan egun guziek itxura bera dutela, behalada batzu ezin ezten konturatu, baina igande untan, abegi eguna dugu apirilaren amabia eta ara, konfinamendu garaiuntan ba, behar zen beste zerbait asmatu ospatzeko manera berezi bat eta hortarat lotu dira egitar batzuk Euskal Herria batera izenarekin deialdi bat bada egina, hainbat ekintzen egiteko igandera prestatzeko eta igandeko egunean ere bai. Ba, gurekin ditugu Euskal Herria batera, beraz, ekimen hortako bi eledun Maialen Arzaiuz batetik, endaiak bertsularia, egunon Maialen? Egunon, egunon. Eta Mikel Irizar, zu bizkaitarra nik uste? Gipuzkoarra bizkaita hartu da, bai. Adar. Eta zu jubilatua zira ikusi dut? Erretetaduna? Erretetaduna, bai. Adar, ara, pixkat, jenden kokatzeko, egunon zuri ere. Bai, egunon. Euskal Herria batera, zuek bi, beste batzuk ere bazarete, nox zarete Euskal Herria batera ekimen horren gibelean, Maialen zurekin hasteko behar bada? Nik esango izut nork deitu zidan, ni hemen konfinamendu garaian nengoela Angel Oiarbidek deitu zidan, bere garaian gure esku dago plataformatik ezagutua, eta berak egin zidan lehendabiziko proposamena. Beraz, bera galdetu zidan, ea esplikatu zidan pixka bat zer zen plantan emana izena, eta berak galdetu zidan, ea pres nintzen hortan parte hartzeko baietz esan nion. Gero, bada, atera da bideo bat azken egun hauetan ere, eta bideo hortan ikusten dugu adibidez iparraldetik enaizela bertsolari bakarra. Hor bada, Aitor Zergie ere deitzaileen artean da, eta hortik aurrera Mikel zu gehiago esango dituzu. Bai, esango nuke Euskal Herriko herritar talde bat garela, talde ezberdina batzuk ibilbide luzeagoa, beste batzuk krisi larrialdi hontan lehen lerroan dabiltzan ba erizainak edo suhiltzaileak edo abarrak eta zein den gure elementu komuna ba nahi genukela egoera berezi hontan eta krisialdiak etxeratu gaituen momentu hontan aberri eguna ezingo denez normaltasunez ospatu kalean ba hori aukera bihurtu eta Euskal Herri osoan batera indako keinu batekin ba, elkarrekin sentitu eta gure komunitatea gure herriaren aldarri batekin hori da 27 bat pertsona gara Euskal Herri osokoak eta denetariko jendea. Hori bai, uste dut jubilatu bakarra beraz zaharrena neu naizela. aipatzen duzu Angel Oiarbide badela, beraz garaian gure esku dagoko figura ezaguna zera. EH Bildu alderdiek sustengatzen dute ekimena, EAJ PNV-ren zera posizio baten zain gaude, hau grabatzen dugun tenorean. Zaget, baduzue antolakunde edo mugimendu politiko batekin lotura berezirik, edo? Nik ez esango nuke. Horre, Mikelek aipatu duen bezala, azken finean, herritar talde bagara, eta gero sustenguak etorriko dira, ba, etortzen diren enean, baina deitzaileak herritarra gara, eta hain zuzen ere, hori da nik uste dut, orain gontan interesgarria eta polita ez da. Bakoitzak gure ahotsa daukagu, eta ahots guztiak errespetatzen dituen talde bat garela. Bai, hain zuzen, aldarrikatu duguna, manifestuan aldarrikatu duguna den zuzen hori. Ez dela ahots bakarra, bezik eta bakoitza bere ahotsarekin, baino aldarrikatzen dugula lankidetza, herritarron arteko lankidetza, erakunde eta eragileon arteko lankidetza aldarrikatzen dugula elementu komun batzuk indartzeko, jomuga bateratu bat izan dezagun herri bezala. Orduan, zentzu hortan guk eskaini nahi diogu euskal gizarteari puntu bat non batekin bakoitza bere ikuspegiarekin eta nahi duen beste osagaiak erantziz o bere irakurketa eginaz. Baina elementu komun bat, zoro komun bat, elkarrekin aurrera egiteko. Azken urteetan, ez da behi eguna bateraturik egiten, egiten dituzte alderdi bakoitzak bereak edo bereak sustengatu. Hau izaiten alda azken urteetako abegi egunik pluralena edo, ezten albagino? Pluralena ez dakit bateratuena behintzat, bai, zeren egia da azkenen urteetan fragmentatuta ospatzen dela aberri eguna, kasu hontan bakoitzak gure etxetik, beraz badirudi oso fragmentatuta ospatuko dugula, baina alderantziz Euskal Herri osoan ospatuko den aberri egun bat izango da, eta alde hortatik nik uste dut interesgarria dela ba, ekimen xume honek, ez da, azken finean, herritarren indarrarekin, ba, indarra handia hartzen baldin badu, pluralena bai izango da, eta agian urrengo urteetarako, ba, olako oinarri bat utziko duena. Garaiotan, Espainia eta Frantziako gobernuen erabakien menpeko gira, behar bada, sekulan baino gehiago, adi-adi segitzen ditugu ministroen hitzartzeak, ara, ze neugri aterako den eta, testu inguru hortan, Mikel Irizar, Euskal Herriari begira jartzeak badu zentzu berezi bat? Ba, dudarik gabe. Hain zuzen ere, krisi honek erakutsi, zerbait erakutsi bali madu izan da, oraindik ere, estatu handiek duten joera alakoetan, nolabait, estatuaren indarra erabiltzeko, olako zak kudeatzeko, ez da? Erabakiguneak zentralizatu eta indar erakustaldiak egin gaui erantzunak emateko, baina biztan da hurbileko arazoei hurbiletik erantzuten zaiola ongien eta komunitatearen indarra dela indar nagusiena arazoi aurre egiteko. Beharko ditugu noski zientzilari munduko zientzilari guztien laguntzak eta beharko ditugu hainbat tresna eta hainbat kontu. Baina indarrik nagusiena gure ustez elkar begiratzea da, elkar hartzea da, igurtzi virtualak emate elkarri, eta hortan dago indarrik handiena, eta hori lotzen dugu guk aberri egunarekin. Hau da, hain zuzen ere, aberria ez delako bakarrik eraikin politiko bat, baizik eta azpian dagoen komunitate kohesionatu eta elkar hartzen duen komunitate hori. Eta kohesionatu esaten dugunean ez da gatazkari gabeko komunitate bat, komunitate horrek noski dituela gatazkak, baina komunitate batek behar du eztabaida demokratiko sendo bat bere baitan, hortik irten daitezen behar adina konfrontazio, baina aldi berean aldiren zer lankidetza guztiak. Eta horrela eraikitako komunitate batek bere garapenerako behar ditu tresnak eta behar ditu eskubide politikoa behar du erabakimena. Hori da, eman nahi diogun jitea aurtengo berrigunari. Maialen, nazioaren aldarrikapena bai, eta beste atal bat, litaike, elkartasun mezu bat ere, helaraztea? Bai, noski, azken finean, azken garai hauetan gure herria, Euskal Herria, izugarriari da sufritzen, bestela ere nahiko sufritutako herria da, baina orain ba, osasun krisi honek ba, are gehiago larritzen ditu gauzak, eta nire ustez aberri egun honen zentzu nagusienetako bat ere hori da ez da. Bizitza galdu dutenei dolua adieraztea, beraien inguruan norbait galdu dutenei ere ba, horrelako elkartasun bat, zaintzan ari direnei, ba, lanean ari direnei, langileei, medikuei, erizainei, guztiei olako esker bat ere adieraztea, eta batez ere hori, ba, aipatu dugun bezala, komunitate honen aldetik, ezta? Herri honen aldetik, herri honi, bai, elkartasun adierazpen bat egitea. Ekintzak aipatzeko, ez gira kajikaratatzen ateratzen alko, ez da ostatuetan ateraz, baina badira gauza batzu pentsatuak, bakoitzak bere etxetik egiteko modukoak. Mikel Irizar, aipatzen aldi guzu, lehen gauza hori, mosaikoarena? Bai, bueno, Maialenek esan du lehen, ekimen hau xumea da, herritar taldetxo batek, eta oso aste gutxitako lanketa baten ondorio da, beraz, ez dugu, asmakizun handirik planteatzen, ekimen handia izango da herritar asko biltzen badira bertara. Eta ekimen xumearen osagai bezala jarri ditugunak dira ohiko gauzak sare sozialen bidez egiten dienak sarri bata da argazki bilketa bat, argazkiekin osatutako mosaiko handi bat, hain zuzen ere bakoitzak bere etxetik eta bere familiarekin edo bere ingurukoekin egin dezan, ba, bueno, bere irakurketa aberri egunari buruz eta egun honi buruz. Ba. Guk alde hortatik kartzeltxo bat eskaini dugu, jendea nahi bali madu, besterik gabe Euskal Herria bateraren ikurrarekin egin argazkia, edo baita ere kartel baten idatzen bali madu bere bere borondatea, desioa, bere nahia, bere adierazpena dena delakoa, bere irakurketa honi buruz, horrekin argazki bat egin eta webunearen bitartez igot dezatela argazki hori eta argazkiak igoala osatuz joango dira ikur bat danok biltzen gaituena. Hori da ekimenaren lehenengo parte bat hori dagoeneko abian da eta dagoeneko animatu dezakegu jendea ba, bakoitza bere etxean tartea astia badugu eta tarte bat hartu eta egin dezala. Kartentxo bat ite bali madu, egin dezala bere argazkia eta igo dezala webunera. Noizko egin behar da hori? Hori, igandean bertan, aberri eguneko guardiko ekitaldian, justu orduan irudikatuko da, bitartean erikusik da, orduan irudikatuko da, ia azken emaitza argazki guztien bilduma osatutako ikurrarena. Bai, eta gero ez sare sozialetara bakarrik, zuk aipatu duzu batxit ezin garela kalera atera eta ezin garela tabernetara joan, baina ikusten da egun hauetan nola jendea balkoietara ateratzen den, eta balkoiak aldarrikapen leku bihurtu dira ez da. Orduan, balkoiak apaintzeko ere gonbita egiten dugu, bakoitzak pentsatu bezala zer jarri nahi duen, izan daiteke ikurriña Nafarroko bandera, izan daiteke hain zuzen ere ba webgunetik jaitsieteken kartel hori, bakoitzak nahi duen idatzte edo dena delakoa, baina balkoiak ere apaindu daitezke. Ja. Balkoiak grafikoki apaindu daitezke eta nahi duzu apaindu ere soinuz edo kantuz, musikaz, Maialen hori igandeko itzordua izanen da, ama biterrietan, aipatzen aldiguzu? Bai, hori da, igandean azken finean ba, berri egun bat ez da izaten ekitaldirik gabe, eta kasu hontan ekitaldi xume, baina handi bat egitea da helburua. Irratietan, euskarazko irratietan beraz, ama biterrietan une berean horrelako, bueno, ba, kantu eta abarren serie bat izanen da, guztiok batera entzun eta abestu ezagun. Oker ez baldin banaiz tartean izanen da minutuko isilune bat, ba, joan diren guztiak omentzeko. Tartean izanen da txoriak txoria bestia. Mikel, uste dut ikusi mendizaleak ere abestuko dugula? Bai, bai. Azkenean, bueno, lotzen ari gara eta horretik aldiro oraindik ere oso dinamikoa bai. Da kontua, baina bai. Egongo da isilune bat azpitik musikatxo batekin, musika instrumental batekin, ba, minutu bateko isilun hortan bakoitzak bere doluaren prozesua indezan. Gero, bigarren kontu izango litzateke emotibidadearena txoriaren inguruan, hau da, elkarrekin gaudela sentitu eta sentimentu horri indarra eman. Eta gero, ja, bukaeran, malenkoniak inez bukatzeko, bukaere izango litzateke, ja, animo emango liguken ikusi mendizaleak kantua, gora-gora Euskal Herria, Euskal Herritarra gara, esan ez, horrekin bertatuko dut. Eta irrintzi bat ere bai, ez da? Irrintzi bat ere bai, irrintzi horrek emango luke, ia bukaera, ia, bueno, ba, nolait, indartxu bukatzeko, eta olako gorantzko joerakin bukatzeko, Aberri eguna 2020.eu, webgunea baduzue, Euskal Herria batera sare sozialetan, Maialen Arzelius eta Mikel Irizar, milisker, gurekin izanik, goizuntan, eta aberri egun on. Milisker, bai, eta berdin, bai.